pona sala. C'est la pona mon ami sengo oyo ya mokili. Loko. Sukolangai maboko, wakelangai soye. Lobananga makambo, oya bakoko, pona fungwa mamiso. Yoko monisanga pasi boye. Bote baboti banga bakufa. Batika ngai na maboko na yo. Bote osalisa ngai pasi te. Yalelo na suki se boye. Na pesi yo mikolo misato hobaza. Soki yo bandili susu. Na kokumba yo kepa ya bazuzi ye. Nasuki seboye na pesi o mikolo misato obanza soki obanili susu na kokumayo epa ya bazuzie noko mabenini nasala yoho oyo kokangela ngai bazela boye kozanga soni papa. Zela na luka epa inasala. Lembuka mbongo na kosua. Na kosalisa yo. Banoko ya mokili bazanga soni hehe. Mwana soki azali kokola bako salisa yete. Lobi soki abandi kosala mbongo bako minde koyela yehe. Oya biso mwana. Soki yo bandi kosala bako minde kobima. Banoko ya mokili bazanga soni. Soki yo bandi kosala bako minde kobima. Hey mama hey. Banoko ya mokili bazanga soni. Soki obani kosala bako minde kobima. Banoko ya mokili bazanga soni. Soki obani kosala bako minde kobima.